واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بكي جناب نتامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تا موسلكو جناب لولو خطبتاي موي المطلوب من المسلم moy lan la ñuy sakku lan la suñu borom subhanahu wa ta'ala di sakku ci julit al matlub min al muslim ma huwa al matlub min al muslim lan la ñu sakku ci julit bi lan la ñu sakku ci julit yi mom yalla lan la sakku ci ñun xam ngeen ne djublu way julit ci kaw suuf moy mu am contante yalla tabaarak wa ta'ala motax julit bi di julli motax muy wor motax muy gor gor lu ci jaamu yalla def ay santanem bayyi ay tarem lutax moy pour mu am contante yalla pour yalla bekk ci mom lol kessa motax julit bi di gor gor lu neena sik nek ci yoon wi lay yobbu nak ba nga am contante yalla yoon wi ngay jaar ba yalla subhanahu wa ta'ala contante ci yow yoon wawu mbok yi moy fi'lul khair moy jef ju bax amul benen yoon bu julli di jaar ba am contante yalla ludul taxaw ci jef ju bax lolo tax mu nek ben fatali bu ni fatali sunu bop di len ko fatali di ñaan bur jalla wa ala subhanahu wa ta'ala mu jeriñ fatali bi kiko deglu ak kiko jefe bokk julili lan moy al khair fi'lul khair al khair ismun jami' لكل ما يقرب الى الله من الاعمال الصالحه سو فكه دانيو بوجا سوني نيت ني سي جيف جو باخ نдах جيف جو باخ موي تاخ ني ام غرمال يالا ادوناك الاخره كون لان موي جيف جو باخ بروم خام خامي نيناني تور لا و خامني اسم تور لا جامع بو بوله لكل ما يقرب الى الله تي لپ لو خامني داي تاخ سوكو جافي nga jégué yalla ñu né loolu mom moy jëf ju bax lool nak min al a'mal as-salihah ci mbolem jëf yi lepp loy def jëf da su jéxé nga am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala ak contantem loolu mbokk yi mom moy jëf ju bax lool nak serigne bi néna al khair kaseer lu bari la al khair lu bax mune kathir dafa bari waya wa qalilun fa'iluhu ñukoy def ñoo neew ñukoy def ñoo neew ndeysan dafa bari kenn mu ko jexal mom jef ju bax waye nak wa qalilun fa'iluhu ñukoy def ñoo tuti mbok yi lan moy contraire jef ju bax ma didduhu اي ضد الخير الشر وضده الشر كونتر جوف جو باخ موي لو بون خولال تينتي مي خولن دك بي لي يالا دي سوني تي جوف جو باخ نيب نيت ني دنج فاي باي جوف جو باخ دي نيكنت لو بون دا فا ملني دنج لين واخ ايه بي فاستبقوا الشر ني فات دنج ني وخون فاستبقوا الخيرات نيكنت لين لو باخ yen samay mbok julit tomb bi ñeuk ci santane bi yalla santane jëf ju bax al amru bi fi'li al khair sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci suratul hajj ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu e yen ñi gëm yalla abdullah ibn mas'ud neena soy dox ba ci yag nga deg ya ayyuhal ladhina amanu mun takhawal amoto droit dox mune ubil say nop nga deglu deg aji deg xerawlul ndax yalla moy wax ak yow Allahu akbar yalla moy wax ak yow lan lañu yalla di doye mune irka'u wasjudu na ngeen ruko na ngeen sujud julli len warka'u marraki'in wasjud waqtarib dem len ngeen julli ji ci aji julli ruko len sujud len su ngeen beugé jégué yalla sujud len waji bam né yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi xol sahaba bi daliko yeureum ndax ni mu xere ci yonnati bi ni mu beugé yonnati bi fu yonnati bi tourner da koy gis su yonnati bi né beuret mu jël dal yi Allahu akbar ndax beug yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yonnati bi xol ko lol yeureum ko ne ko lan nga beug euleuk ma ñaanal la yalla yalla defal la lolou waxal lo beug rek tay kenn ci ñun bu ñu yonent waxon lolou ne waxal lo beug ma ñaanal la yalla defal la ko lu ñuy wax mbokk yi ñun day dekk ne r plus 5 ke mu ne 4 ke mu ne nga may may hectare kele mu ne subhanallah ndax mbirum aduna xola ku tol na yonent mu jakarlo nit ne ko waxal lo beug ma ñaanal la yalla defal lako mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna Allahu akbar len dong la beug nga ñaanal ma yalla ni ma and ak yow ci aduna yalla defal ma and ak yow bir al janna yenen tim ne ko lol de mënumako waxal lenen dugal al janna mo mënumako yen ñi nek senegal di dugalate al janna nga xamne chaabi joxe ngeen ko waaw joxe ngeen numéro keur yi yen de li ngeen man sayyiduna muhammad mënu ko won xoma fu ngeen jaar nak bop ko martaba ak daraja ak dole xoma ban buntu ngeen ubbi Allahu akbar dudul buntu shaytan ko gis muy digge al janna ko waru la est ce mom xamul ne dana dugg ba pare nan day dugalate wala fi nenañ bala nga ne nam nefa bala ngay jaay bala ngay laax jaay nga laax lek yonent bi alayhi salatu wassalam mo wo fatima kan moy fatima da doon wax fatima daggit la ci man qita'atun minni daggit la fatima limuy nek mak mak su yonent bi togon sallallahu alayhi wasallam seen fatima day jog taxaw nuyu ko fon ko akolat ko ci ñaari lekh yeb tok tok lo ko ci pojam ndaysan e ki daggit la ci man ku ko kontan lo ngama ku ko mer lo ngama terewul mom yonent mu new ya fatima bint muhammadin salni min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min allah shay ah fatima mala jurdi man nak may muhammad ma gën ci mbindif may xaritu yalla bi may soppem sama ala lepp luma ci mom lajal ma jox la legi bala may de fatima ëlëk bo jaamuul yalla mënu luma la duggal dal janna mënu luma la dara la ughni anki min allah shay lol dala yonent bi waxon fatima ñun ñi duggalate tay al janna ñun ñi man li nuh mënul won waaw ñun ñi man li ibrahima mënul won ñun ñi man li lut manul won te ñooñu ulul azmi min ar-rusul yan fekke nak senegal am nañ ko xamne man nañ lu ulul azmi manul won koku de ponkal la kon yalla ne wasjudu sujud len wa'budu rabbakum jamulen sen borom bu yalla yemon ci ñetti baat yi doyna irka'u lu muy diglé jaamu wasjudu lu muy diglé jaamu mune wa'budu rabbakum jaamu len sen borom li ndigal la de suratu hajj aya 77 yalla yamu ci mune waf'alul khayra way way def len lu bax way dafa melne dañ ko laaj waaw yalla li buñ ko defé luñuy def luñuy am muné la alakum tuflihu ndax ngeen taxé kon ku bëgga taxé mbir ma ngi ni loy def moy jaamu sa borom gor gor lu ci def lu bax yalla neena nga taxé tilkal aya ayyuhal ibad ishtamalat ala muhimmatil muslimin fil haya suñu bëgge xam aya bi lan lay tekki deug deug moy dafa eumb yitte yitte bi julli di def ci kaw suuf lool la aya bi di eumb moy lan def def lu bax gor gor lu ci lu bax wa amara bi zalika rasuluna wa habibana muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qawli if'alul khayra dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah فإن لله نفحات من رحمتي يصيب بها من يشاء من عبادي واسأل الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم رواه الطبراني في الكبير شنو يوننت صلى الله عليه وآله وسلم واخنا كي تيري الإمام الطبراني yonent neena de len def lu bax if'alul khayra def len lu bax kagn lañ koy def mune dahrakum sen dundu gi yeb gor gor len ci def lu bax na ngeen gor gor lu ngeen di koj ngeen di weur jamono yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala da fay soti yermandem ci kaw suuf de len weur waxtu wowo mbok yi suñu waxon tay amna ben wayu buy weur yor kat kat yor ay enveloppe enveloppe bu nek 500,000 waji day weur ci gox yi per heure sangam nak la upp lu muy nek place sangam ndax ñun da nañ weuri wajoju wala duñ ko weur wallahi da nañ ko weur fekke dañuy wax deug ñun ñep da nañ ne dinañ ko weur kay yenent bi neena wa ta'arradu li nafahati rahmatillah weur len waxtu wi yalla di soti yermandem ci kaw suuf الله اكبر من فان لله نفحات من رحمتي يصيب بها من يشاء يالا يورنا يرمندم بومي سوتي تي جامامي تي وقت ووكو نيه وقت ووكو نيه مكوي سوتي من وقت وو نين نيان يالا واسال الله ان يستر اوراتكم نيان لين يالا مو سترال لين سي سيني اورا بولين يالا تروخال وني لين نيلن دوم ген سيني سيكري تي مبدي مي وير لين comme ni nit ñi di wéré tay seen bop ci radio yek média yi barki demb lamay déglu ben radio ben jigen di wax liko nakari ci domam ndax dom ji da nek goor jigen yaq alalam dem ba cité Aline Sow dal di fay loué appartement ak goor jigen yi limay wax amagul juroomi fan motax rew mi ken xamul fuñu jëm ndeke dekk bi genn walu xala yam ay gor jigen lañ mo xama xala xol len tubey yi rek señ bi ku dul tak tubeyam tubey yi ñi tak ci bo ñoo ñan ñokay def nga defane kuy genn awram di dox doxi jigen baram sa bop bi ha tak ay jaaro nop yar ay we ken xamul lu luy nur xam nga ne lolu gor jigen rek mo koy def man tashabbaha bi qaumin huwa minhum man kassara sawda qaumin fa huwa minhum yonent moko wax waye xam nga wax jep fu muy téré moy bu ko journaliste yi né waw xalé bi ana papam mune mak papam ño bokku baye parce que daf ma violé won la ila fala fala leb bi doxé tabbi geej mak papam ño bokku baye waw xalé bobu kay kon bu juddo non la wara mel yonent bi neena al iraq dassas sidid day rogalat lo mo tax ñu ne boy tak jabar attention de boy ut jeuker attention de bula même porte ki tak bul tak même porte wëral wëral ba gis nga doga tak ay xey rek dajje ci mbeddi mi tourner koñ tourner war rek gis ku melne fleuru 31 décembre nga tak di nga xamne dañ ko orné defarul bopam dañ ko defar mbokk yi yonent bi neena was'alullaha an yastura awratikum xolal lolu bimu amé kenn yeguko nakala ndaw si di waxé ci radio mak papa ma bokk baye def ma violé won te yalla sutural la ba faré nit ñi xamuñu ko sutural sa bop waye dedet yalla moy natu jam ñi di wuñu seeni awra mo tamune ñaan len yalla yalla sutural len ndaysan yalla day sutural waye sa yo noppé so sutural sa bop nga nopp yalla sutural yowmal qiyam jangene kista musa jamono musa bi maral amé taw amul yalla ne musa ñun day ñu ngi bëgga dé taw amul yalla mo ne jéggulu leen ngeen def salatul istisqa musa daal di génné nit ñi yobul leen ci all ba ñu ñaan ba son ndox ñewul yalla mo ne musa mo ne yalla waaw ñun ñaan nañ ba son ndox ñewul di té yoy ñu waxon ñu ñaan yalla mo ne ci biir mbolo mi ñaan dafa am kuma togn té fek baluuma duma leen bal ndox mi du wacc Musa daadi taxaw ci jaamu Yalla mu ne jaamu Yalla yi ñepp wuyu mu ne ci ñun ñi tok fi dafa am ku togn Yalla te Yalla neena buma baluul ndox mi du wacc rek benn way mu ne man mi la ci xelam de fu mu tok mu ne man mi la rek mu tambali tuub rek ndox mi sotte ko Yalla mu ne waaw Musa mu ne waaw Yalla Yalla mu ne waji tuubna ba mu déggé nga wax rek da tuub léegi nak Yalla Musa mu ne Yalla wa won mako kan la Yalla mu ne ko lool nu mu nekké bima togné waxuma ki moma togn pour nit ñi xam ko ma bal ko ba faré nan ki la Musa man tamit de passé na fofu Allahu akbar yak nit bu ko Yalla suturalé na sutural bopam motax mu ne ñaan leen Yalla subhanahu wa ta'ala mu sutural leen waye wan yu'ammina awraatikum sen fit yi teuf yi nga xamne yeen ngi tit ci sen njabot tit ci sen bop tit sen aduna tit sen alakhirah ñaan leen yalla dalal titange gogu an yu'ammina rawaatikum ñaarel bi moy al mubadara ila fi'l al khairat yanbaghi ayyuha al ahbab an yakuna al muslim مبادرا الى فعل الخير سريعا في طاعه الله بطيئا عن معصيته بوكي اب جوليت لي وارتي موم موي موي گاوتو سي جيف لو باخ گاوتو سي سريعا في طاعه الله گاول توپ يالا بوليخ مثال وور نان با بري نيغي وارا دوغ سي تساوال گاول گا وور بول نيك دي خيخلو gawal so dege waxtu jonne noddu nañ gawal nga dem julli da ngay gaw tu ci def lu bax gawal an yakuna sari fi ibadatillah waya wa an yakuna bati moy yalla nak nga wara yexé moy yalla nga wara yexé mais da ngay gis tay nit ñi moy yalla lañu gëna yakamti ak jaamu yalla tabaarak wa ta'ala jaamu yalla day jot nga gis nit ñi langamu ay gis kuy ataya ñu nodd mu tok waaw do julli ji may xara bañ nan rek ay nañ baye ba nan way graw nañ ko door mu daan ñen jog julli dede nga sol say godas yor sabal di entrer nañu deg ñu not wa do julli da non nañ graw nañ baye bu ñewat amul problème bu ne ñu door ko bolé ko ndaysan xolal an yakuna sari ala ma'asiyatillah moy yalla lañ yakamti waye jaamu yalla da ngay gis nit ñi di xolal rek fajar del ye yenn gaay fajar la ilaha illa allah dañuy melni ay sambateli pour ñu jog waye bo len ne won nangam la avion bi yaangi tardé duñ nelaw sax ku ci am rendez-vous do nelaw aéroport do nelaw kay dina la jaral nga mew le du ne nga dugg ci lolu ab julit du ko mel ikhwatal iman qala ta'ala fi mawdi'aini min alquran فاستبقوا الخيرات جكنت لين لو باخ دنج كوي جكنتي جانغين استوار موسى ديكو يالا ووي موم اكاي نيتام موم موسى مون فا نيوكو نيت ني دم وي جي يالا لول يالا نكو واخ سي سوره طه اي 83 84 يالا مون وما اعجلك ان قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى يلا وانا موسى أك أي نت موسى باي نت نيوي يلا بم نتشب يلا نكو أنا سي نت من يلا من دماء يكم تيوي سلا باي نالين فأمانا نيو من نيونا purlan pour yalla nga contane ci man man dama deg nga wote rek ma ñew toguma fa nan nañ xaar heure bi jotagul ak dess nay minute dess nay seconde ba nga wote rek man yalla ñew na bayina len fa nak xamana ñu ñew non la julit di def julit bu mu tok di yeexunt su ngeen deme ci al wasaya al asra bu al imam al shahid al hasan al banna ci denkaane bu mu denkaane def ko fukki denkaane bu mu don denk ikhwanul muslimin frère yi mu jar ndaysan kenn ku nek tay bo amone photocopier bobu nga bind fukki denkaane tek ko ci sa bop lal bok na ci jogal julli sa yo dege note kum ila sala mahma sami'ta nida sa yo dege note jogal amatu loy xaar san li ngay def jogal japp julil ak sa ko dege bul yeex lolou bok na ci al imam non la ab julli di gawe mbok yi ci def lu bax sula yalla wowe nga ga wuyu amul yeex yonent bi alayhi salatu wassalam neena ci hadithu abu hurayra mune anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal badiru bil a'mali badiru gawantulen njekentelen jeufi njekentelen gawlen fitanun ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya rawahu muslim ñentine gaaw len ci jëf ju baax bu len yeex musiba nga ñew gu ñuul lendem ba melne xaju guddi mu ngi sotte ku sen kaw gaaw len fitanun la wax musiba ka qita'il layl al-muslim mo ngi lendem ba melne daggitu guddi ne da ngay gis julit bu xey nek julit bo xamne bu muy xey fajar julit la bimu yew ngam yallang ci deun bi mi ngi dem ci jakka ji fajar ngam yallang ci waye bala ngon mu nek yefer nga gis ku ngonu nek yefer bu ñuul kok bala beut set mu nek julit ni na waaw yonent bi lolou nu mu nekke mu ne yabi adinahu bi aradin min ad-dunya day jaay dinem ci ay poñetu aduna lay jaay dinem lolo koy def ab yefer day dugg ci lu warul dugg ndax am amu aduna waaw business dor mu daanu rak tak lijeenti boy town bi boy jaay sa diine waaw jaay sa diine bi aradin min ad-dunya nga tax nga nek yefer ko wax mu ne monin bi dañ koy lijeenti boy business la waaw dor mart waaw allahu akbar legi sax imam yi dañuy dor ay mart de ngeen imamu grande mosquée kero bi mu waxe dajji weri ba mu doyal mu ne nak legi makki dañ ñi recevoir nak waaw recevoir ñu nak ñun wa Dakar recevoir go ñu nak lool moy lan moy jaay sa diine lool motax mu ne nañ bayyi mandat bi mu nek 7 ans waaw neena wer mom Senegal rek wer Dakar rek bu ñu waxon Senegal alhamdullilah waye Dakar da li mo waxon khutba rek moy wa Dakar dañu bëgg yalla indi len wer yu place de l'indépendance dañ def demande kon yonne ko ko bok yusbihu ar-rajulu mu'minan nit day xey nek ku gëm yalla waye wayumsi kafir bala ngon mu nek yefir wayumsi mu'minan wayusbihu kafir mu ngonu nek ku gem yalla waye bala suba mu nek yefir lutax yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya ndax day jaay dinem ci poñetu aduna yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxane badiru bil a'mali sab'an jurom ñaari mbirangi ni gawtu len jurom ñaari mbirangi ni gaw len ci هل تنتظرون الا فقرا منسيا خارولن لودول نياك غولن دي فاتلو يالا نياك غولن دي فاتلو يالا موغي نييو كون غاولن بوغين امي بلا نياك جي نييو نдах نياك بو دالاي اب جوليت داي فاتي يالا دوتول جولي دوتول وور دوتول داف لو باخ نдах نياك لول تخ يوننتي بي نيوا كاد الفقر ان يكون كفرا نياك داي تخ نيت نيك اب ييفل يوننتي نينا غاولن ak ñaka gi ñew go xamne da lay fatelo yalla fatelo la waxti fatelo la jaamu yalla aw ghinan mutghiyan wala kom go xamne day tax nga nek bandi nga say say am alal ba nek say say waaw lané waxtu julli jol nga ah amul problème après quoi da na wara def nangam après alal jo xamné day tax nga nek kacior do total yalla gaaw len kon ci alal yi ngeen am jaamu len ci yalla bala lol di len dab aw maradan mufsidan wala febar bu yaq febar bo xamné bu la terele do to juk da ngay deg nodo do julli do to dem jak mëna to dara ndax febar mo lo teurel gaaw len kon bala febar bi di ñew fi ngeen wéré ni jaamu len yalla bala febar di ñew febar bo xamné bu len terele do to len tal yalla Allahu akbar ben way duma fatte mu sama ben xarit moma don jox message bobu neena ben xaritam dafa am alal rek bew su gise ku muru dakoy saga su gise ku jaamu yalla dakoy saga ne ko julli ngeen ba de amulen dara way dimbali len ñu way te ñu rek di warata de yeen gëna wala kana sen julli bu fekkon dina indi xaaliss ngeen am alal loolu daan wax way ñaan ko dedet ñun julli wuñu ngir am alal dañuy julli ngir ay jaam lañ yow do gor gor lu nga soppeku do gor gor lu nga ragal yalla waji so xon yalla sax lu bon la ci tekta ab julli la dafa wuyu rek ben bis waji nako gis nga yaangi nek fi di fo rek mais bis yalla dina ñew ray la sa jabar ji kenen takku mu ne kon ma genn ci armée li way rek nangam wajoju na dali saga bis ñew ndaysan yalla teural tek ko febar hôpitalu dakar yeb ñu yobbu ko ci mu ñu ko faj yobbu ko principal mu ko faj ba febar bi gëna met ñu dool ko ci avion yobbu France sama xarit bi neena man mako doon jëli aéroport mu ne biñ bu muy wacc ci pouce pouce ma ñew tim ko neena musuma joy sama papa deena joyuma amna problème bu nekk mi musuma joy mais dama ko tim joy ndax bob bi amatul kawar ak ni melon ponkal xees njol neena dafa sew rouge bob bi kawar bi naaw ma tim ko rek ma xol ko muy mom rek ma joy neena 5 jours la def France daali faatu waye 5 jours yoy mu fa def neesana dafa don bëgg di tuddu yalla bëgg di julli sune la ila affaire bi daali arrête daali tak neesana sama xarit mo ko don bëgg sabadi bëgg mu tu diko wax tuddal yalla dafal nangam waye fekk mënatuko mënatuko mënatuko bokk yi buñu yab yalla nanu gaaw ki wër gi ñu wër bala febar gu yaq sunu yaram ñew aw haraman munfida bala magget go xamne doto mun dara xam ngeen ne ay mag bayyi ngeen len ci keur yi goor ak jigen munatu ñu dem juma neto duñu munatu ñu dem jak bayyi ngeen ci wëru koor gi ay mag ño xamne munatu ñu wor waxe ñu ne damay genn murum koor munatu mako kon nak ñun ñiko mën mbokk yi lolu bu mu ñu raw yonent bi neena aw mautan mujhiza wala deguy bette deguy bette dedey bette dedey bette te mo ngi sunu ginaaw xam ngeen ay nit yo xamne daw bin woré ñongi won ak ñun fi ci juma ji ren gisul leen fi waaw yalla programé na leen ñu wara bok ci wa al-akhirah mbokk yonent bi neena awid dajjal fa sharru ghaibin yantaziru awi saa fa saatu adha wa amar li gëna yees ci musiba bu julit ñi di xaar mu war leen fekk ci kaw suuf legi moy dajjal te mo ngi ñew li gëna yees ci musiba bi yonent bi ne mo wara fekk waat wa suuf ci kaw suuf moy dajjal yonent bi ne musul leen ci yalla ngeen gaaw jaamu yalla bala dajjal di leen fi fekk est ce que nekkuñu sax ci jamono dajjal ndax li ñuy gis ci mbon mbon li ñuy gis ci ay bakkar li ñi gis ci ay waame waame waame yakute ak yak pas pas ak ay ñiir yu deung ak diina ju tasaro est ce que nekku ñu ci jamono dajjal yaronte bi neena moy jamono ju gëna yees ju fekk julit ci kaw suuf mu ne awi saa wala bes penc nak mom mo gëna gaaw comme melax rek yowmal qiyam daali taxaw aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مسند إمام الأحمد أن الموت أن الميت يقول له عمله الصالح في قبره أنا أعملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له بابا من الجنة وباب من النار فيقال هذا كان منزلك لو أسيت الله أبد الله لك به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب أجل قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت مسند إمام أحمد من كفات كده سجف جباخ تفلاي وقت سبير بامل أنا عملك الصالح ما يسجف جباخ ينتي موكو وخ صلى الله عليه وسلم نينا كفات سجف داي نييو تي ياو جف جباخ نيغا دون ديف فعل الخير لو باخ لول داي نييو نلا ماي سجف جباخ دار لي غنيل تي يالا نلا والله كنت سريعا في طاعة الله يوديك غاوان غتي جف جباخ غيسغا لول غا غاوان تي جف ماغي ني تاي ماغي ني اتيا وارال جف جي دادي سغ غا دادي كوي وار مو دادي نييو صراط دادي ناو safara jahannama ngeen cieppelu ji yak jef ji bir aljanna munela yow ku gawon nga ci jef ju bax waye ku yexon nga ci moy yalla jef ji du fa yam de jef ji ne la fa jazakallahu khairan yalna la yalla fayu yow mi ma don jef allahu akbar yonenti bi neena summa yuftahu lahu baban min aljanna ñu dadi ubil waji ben buntu ci aljanna waye wa babun minan nar ñu ubil ko benen buntu chamoñ safara fa yuqalu hadha manziluka law asayta allah ñu ne ko gis nga kër gi mu xol gi safara ñu ne ko so mo yon yalla fi moy nek sa kër waye yalla sansel na lako xolal ndey jor mu dadi xol gis aljanna ñu ne ko yalla sansel na lako fe mo lay xaar aljanna nga jëm waaji ndeysan bi mu xolé yalla sansel ko safara ubil ko kër aljanna xam ngeen waajoju lan la wax yalla na ñepp de ba yowmal qiyam taxaw bama dugg sama keur aqimissa yalla na yowmal qiyam jot allahu akbar faletul dundu aduna de faletul ñu nek aduna faletul mbokk yi fa nek dafa bëgg legi ñepp nañu de pour rek mom mu dugg aljanna ndax yakam ci mbokk yi gis ngeen kon jef ju bax ngok fa izara ma fil janna qala rabbi ajjil qiyamissa bu xolé rek jakarlo gis aljanna mune gis neexay gi dafa xor rek duggul de mune yalla ne ñepp de ba yowmal qiyam taxaw ibadallah amma sifat al mubadara ila al khairat bu fekke gaaw gi ñu wara gaaw ñeukante lu baax ñew na ci ay ay yu dul jeex borom bi subhanahu wa ta'ala di wax façon jëf yu baax yi ñu wara ñeukante innal ladhina hum min khashyati rabbihim musfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سورة المؤمنين سورة المؤمنون آية 60-61 برام بني ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون امنا ньо خامني سي راغال غي ني راغال سين بوروم بون لين دي واخ ايه يالا يي دنج كوي سنتير سي سين يارام مشفقون دنجي تيت راغال يالا برام بني نا والذين هم بايات ربهم يؤمنون امنا ньо خامني سي نيت ني سين ايه بوروم ييب لنج گم القران يالا بي ليب لنج گم ايه يالا ييب ليب لنج گم والذين هم بربهم لا يشركون امنا فا نينن ньо خامني دونو بوكالا يالا اك كين دونو دندال يالا كين اك لين يالا رك لا ني گم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون امنا فا ньо خامني ندسان بون دوغلي لخو سين بوس دي گيني دي جوخي دي جوخ جامو يالا دي لين ديمبل سين خول دي جاب نداخ سا داني خيب يان ساي لي ني جوخي ndax xam nañ ne yag yag ñok alal jep ci yalla la ni delu yalla ne ne gis ngeen ñi ulaika yusari'una fil khairat ñi ñoy ñuy ñeukante ci def lu bax ñi xam nañ lu bax mo tax ñuy ñeukante ci lu bax wa hum laha sabiqun ñi aljanna ele ken du len fa ñeuk wa hum laha sabiqun ken du len jiss aljanna lutax ndax dañu ñeukante ci def yu bax yi bokku julit yi at-targhib fi fi'l al-khayr yalla ngi sogn pour ñu gor gor lu def lu bax fi'l al-khayrat falahun def lu bax kuy texé rek mo koy def gis ngeen tay li bax ni mbeure dem sangu ba set japp ñew jakka ji tok julli def say azkar genn kamil al-quran tok di jang nga def ci jakka ji 10 minutes ak sangu ba pare sol sa yere dem tok ci pujum tok ci tribune stade di yuxu depuis fajar xam ngeen samedi xawma dimanche amna combat xol len ban heure le stade bi fess ndeysan xolal yalla lim wax ci ñeukante lu bax ak def lu bax xolal ñu tok ci tribune di yuxu 8h ci suba wala am ñu fa fanan ba ban heure ba timis te bis ba ñaata waxtu la ñak ñaata minute la ñak ay waxtu ak ki nga xamne tay dafa ubi kamil daldi jang bismillahir rahmanir rahim kesse bu yemon fof yenenti bi neena la aqulu alif lam mim harf bal alif harf lam mim ñaata tiyaba fanweri tiyaba alif bi fukula lam bi fukula mim bi fukula so jange kon bakara ba mu jeex ay gis ngeen lol ni mbeure ci ay tiyaba nit ñi fi lañ ko daan romb ñuk dem tok ci kanamu television yi tok ci kanamu nangam yi tok ci kanamu ñen ñu sol sen dal wallahi jëf ju baax bari na baye ñukoy def ñoo tuuti ñi def lu baax ñoo tuuti waaw bal sax nit ñi bëggatuñu lu baax lu bon rek mom ngay gis ci estelay mom ngay gis ci radio yi mom ngay di gis ci mbeddi sol lu bon xol len sol lu rafet sol lu mat ni mu yewé ni mu baxé ak sol lu ñuy sol di nga gis jigen jo xamné li mu sol du matul kilo wallahi buñ ko doon pesé du mat kilo nga gis nit ko ko sol fa lañ jëm té yalla sant ñu na ñëkënte lu baax motax ëlëk yowmal qiyam doom adam amul lay bo defé ben tiyaba yalla fay la ñaata fuk man jaa bil hasanati falahu asaru amsalha wa man jaa bis sayya yalla mun fala yujza illa mislaha ku def lu bax yalla neena ma fay la fuk bal lu bon li tay lañu gëna bëgg mom lañu gëna profito da ngay gis sax ku def lu bon gaay dila tag way ki ngandala ci jëf way may mi ki sabala mais ponkal la mais ki du nit lan la def lu bon ki def lu bax mom day neubatu da ngay gis jigen ji sol lu bax wala xale bu goor bi sol lu bax wala julit bi def lu bax day neubbu ba ci nuyo yi sax assalamu alaykum sax legui bokay wax da ngay am kersa waaw ngay am kersa ci wax assalamu alaykum wa rahmatullah gay dañ lay xol dafa ne ben alhaji bu bes bu joge makka nga ndax rus tay nit ñi fuñu tollu ci mbon nit ñi fuñu tollu ci complexe nit ñi fuñu tollu ci ñak diine nit ñi fuñu tollu ci ñak xam jëf ju baax mbokk yi tomb bu guddul la mënul jeex tay no ngi ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla wëreel lu may nu tal ak fekke ba nu taxawat fi ñu yene ko suñu bop yene len ko eggaliko allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الأرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تكونون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول